ba sax ngay na bëgg ñu def ko ab hôpital boko mané sax nga tabax jëmmé hôpital ba bolem jumtukaay yi nga xam mom lañ cey jëriño ak lu melné jënd ay téré alquran wala téré xam xam yobbu ci bërepp ndax ñuko fay jàngé mom dal lepp luy xétu luñ mëna jëriño boko wuté yobbu jëriñ la ci yoonu yalla la nexé bolé ci wax nañu koy jariño bu la nexé bayyi ilimanja ba atakat julit ba wax nañ koy jariño lolou mo tuddu hubusle ba waqafle duté nak momeluk jëm ja ñu bayiko ci sa loxo ndax dañuy bañ buñu né ki joxé na li ci yoonu yalla keneen ñew ni may tay defal yalla dal di bëgg dindi la fa ko ko defoon bëgg fa def leneen dedet ku dik rek tay defal yalla bëgg fa def leneen faaw di ci biisonte ka ñëkka na def ngir yalla te momoon jëm ja buñ ci amé déggo baxna buñ ci amul déggo mom bu ko nexé bañ ne ko do fi def dara ila an yakul dara bu dafa nek zaliku lolé fil maraw ci bir tawat fa zaliku lolé nafitul ajweena min sulus ci sulus ba in kaara ne nek na li xey di waaji ci ñeel kudul aji doon bu fekke lamu maye won mbalamu saraxe won balu mbalamu hubusle won da fekk bobu mom mu tollu ci tawati faatu kon manes na ko limale ca denkaane ya bu waaji faato ñu genné ko ci ab sulusam ndegam xajna ca waye day fekk nak kam jëmele won yi baña bokku ci ñakoy don ndax hadith ba dane won la wasiyata diwarisin manam ko xamne yoon def na mu war la don do mëna wax ni su mo fi joggé dañ mako joxal nangam ci sama alal dañuy bayyi rek don bako yalla fétélé yalla ko ko jaglél té non la ko toll mu don lu toll nona kon yu melni su féké kam ko jëmele won wala ñam ko jëmele won bokkuñ ci ñay don kon bu waji faato ñu boole ko ci denkaane ya genn ko ci sunus ba ndegam xajna ja bu fekkone nak da ko wax ci bir tawat bu nopi nak ulbati ku wër ci tawat jojé kon dana mëna wéyélé lam waxal ndax ndegam wër batay bu ñu waxé né señu te denkaane bu fu joggé nañ ma joxal diw ta fek ko ko war ko doon ñu ko joxal nangam saalal mba bok bu bëgg denkaane lu upp ciaru alalam yoy yar xam nga dañ ko ayé won waye jappane lu mu ci man doon ñi doon suñ ko wéyélé rek loolu wéy ndax day melni seen yef rek lañu walbatiku joxé joxé gu yes wal hibatu maye li ci lek rahim ngir jokk bok aw li faqir wala ñal aji ñak ka sadaqati ñu mëna saraxé la ru jox detu delu fi ha ci mom so maye nitte setan la ca bokku ko dox seen digënté wala setan ci ne mom dafa neew doole wala setan ci ne mom day waju bax baade di ak ci dim yoyep dañ ko yamale ak saraxe nga xamne do saña del tu gannaaw diko nangu ndax yoyu tuyaabay alakhirah motax bo dege ni waxe day melne so mayon ko xamne ak jambour la ci yow te itam mom bari na alal day melne kon bu la nexe nangu lang ko mayon te fekk na demi wul nonu bo xese maye rek do saña nangu la nga maye won tax hadith ba waxna ne al ghaidu fi hibatihi kal kalbi yaudu fi qayihi ana maye ba nopi del wat ko nangu day melne xaj bu waccu ba nopi delu di lekkat lam waccu won gis nga nim ko ñaawale ak it benen hadith ba waxne la yahillu li ahadin ay yahaba hibatan suma yauda fiha illa al walida ken sente maye ba nopi wulbatiku bëkk ko nangu dedet loolu mu ne daganut lumay nag waajur waajur daal muy waajur wu góor wa ba waajur wu jigéen wa moom lay bëgg wax léegi sax ci yaxub téere bi ku ci nekk am na fu muy saña nangoo bu dafoo ñeel na ko añ yaa tasira mu nangu maa la nga xam ne waxe ba may na ko li wala di yi ñeel doomam ja ak saxiir ya di aji ndawe awil kabiri wala ji mag ja maalam yul kax li fee takkale fu ko soxna li daalik ngir loolee aw yu daayen baa dee fi leb leen teg moom ngir loola aw yu fudis wala mu sos fin hibati ca may ga xaadasan ak sos. Nee na yow baay bi loo may sa doom mi ndaw moom doom ja muy mag la neexee wëlbatiku nangu ko am nga ca sañ-sañ. Lu may nag lan ko may daa tax ñu may ko soxna mbaa lan ko may daa tax am ku ko lebal wóolu ko ba lebal ko mbaa lan ko may da ko defaraat defar bu yees boo xam ne wuti naag na mel ba nga koy door a may. Loolu ko siyam moom nangu ko wees na waaye bu fekk yu lu mel noonu amu ca moom lan ko may moom sa doom ji sañ nga ko nangu. Moo xam doom ji góor la moo xam doom jigéen la moo xam ku woomal la moo xam ku ñàkk la daal luy tee nangu bu ci amul rek sañ nga ko nangu. Wal ummu nday taaxu tasiru dana sañ a nangu maadaama li fay soxna àlla bu bàyyi xay yenti aji dund fa isa maata ndem faatu na lam taaxu tasir kon du sañ a nangoote. Nee na nday moom lam may doom ja sañ na koo nangu ndegam bàyyub doom jaa ngay dund. Waaye nag su fekkee ne bàyyub doom ja faatu na te fekk doom ji kàllafewut kon doom jirim la te jirim kenn du ko may di ko nangu. Tax mu naa wala yoŋ tasaru deeful nangoo min yet yi min ci ab jirim wala yut mu te ak njirim min xibali ab yi mi ngi tukkee ci wàllu baay. Maanaam ñàkk yaay rek taxuta doon jirim waaye nag baay mi nga xam ne moo gàddu dund ak lépp fekkee daa faatu te doom ja kàllafeegut su boobaa doom jirim la. Yooyu jamono nag nday ma fa nekk nag fekkee mayen na doom joojee dangam baay faatu nag moom nday ji du sañ a nangooti waaye bu dul loolu rek dana sañ a nangu. wa maa loo xam ni wax ba xaw may na ko lépp ni ngi ñeel doomam ak saxir yi ak ndawe fax yaa sa ak làqam ak dencalam la xoo ñeel ko jaay san aji dagan la itaalam yeskun dem dëkkewut daalika loolee aw yelbas wala mu koy sol inkaana dem nekk na taw ba ndimala. Nee na sa doom ju ndaw boo ko mayee dara rek nga may ko kër wala pàkk mën nga ko koo téyeel waaye da nga koy sàkkal ay seere ba noppi nag bañ koo dëkkee xanaa di ko ko luyeel bu dee ay yére itam nga daal di koy dénk keneen xamal ko ne ko may naa ko seere ko daal di koy génn say loxo te bañ a nekk di ko sol. Waaye bu fekkee da ngaa may sa doom sàkk koy seere ne may naa sama doom ji kër gi itam bu fekkee da ngaa wéy di ko dëkkee rek ba xor gàllankoor am may gi day yàqu. Gàllankoor nag mooy faatu mbaa sisir bari bor bañ jël àll di ko fayee bor ya. Loolu lu mat a xam la bu nee saa doom ju daw ci kët may naa ko kër sàngam mbaa pàkk sàngam te daa ko koy téyel loola baax na waaye nag niñ ko waxee da koy bañ a dëkkee. Waaye su dëkkee lépp mbaa mu dëkkee la ca ëpp ba far faatu may ga yàqu na ba tey bu bari woon i bor ba ñuy fayoo alalam ba tey dal koy boole ca pay bor ya. Su fekkee nag dafa dëkkee genn wàll ga bàyyi genn wàll ga ba gàllankoor am ni ki faatu gi ñu wax léegi mbaa sisir muy bor yu bari yi genn wàll gam dëkkee mooy yàqu gam dëkkee wutoon ba tey may ga dana wér. Kon daal nga takk foofu ne mu may doomam kër ga ba noppi wëlbatiku dëkkee lépp mbaa mu dëkkee la ci ëpp moom bu gàllankoor amee rek ni ki faatu googu ñu wax mbaa barig bor yi may ga yàqu na. Bu fekkee nag la gën a néew la dëkkee woon moom du yàqu may ga du yàqu. Bu fekkee ne it genn wàll ga la dëkkee woon genn wàll gam dëkkee woon rek moom la may ga yàqu la ca des moom du yàqu. Loolu mooy bi mu mayee këram doomam ju ndaw mën na ko koo téyeel ci kaw noonu ñu ko leerale. Su mayee doom ju mag nag moom na ko doom ju mag ja jël téyeel boppam. Su fekkee daa jël nag këram may ko ay doom yu mag am lu mu ci téye dëkkee ko te lépp la leen may bis bu faatoo mbaa ñu koy topp ci bor yu bari la mu jot a dëkkee rek moom jeex na doom yu mag ya mënatuñu koo jël. Waaye nag lañ jotoon a jël ba téye ko moom bu baree mu néew ñoom doom yu mag ya ñoo ko moom may ga du yàqu. Waaye lañ ci sàggan nag jëlewuñ ko ci seen bàyyi ba gàllankoor am nag loola duñ ko mën a jëlati. Te itam nu teqale bu baax a baax la mu wax ne may na ko doomam mbaa may na ko keneen ci ba muy wër di ànd ak sagoom saña soppandiku ci alalam loola ak maye la bokkut ak àtteb nag su ma fi bàyyikoo nañ ma joxal diw nàngam. loolu nga teqale ne suñ te wax doomam mbaa soxnaam mbaa baayam mbaa yaayam su ma faatoo nañ ma ko joxal nàngam ci sa alal. waxoon nañ ne la hadis ba nee na laa wasiyata li warisin, képp koo xam ne rek yoon jox na ko cërub doonu kenn du mën a dénkaane ne su ma fi jógee nañ ma ko joxal nàngam ci sama alal. kon buñ jaawale jamono ya kookoy wér ànd ak sagoom saña soppandiku ci alalam daal di mayee ci tayu ba kanam, loolu bu ko neexee alalam jëpp jëpp jëpp mënaawul bëtiku maye ko mbaa mu saraxe ko mbaa mu joxe ko addiya. waaye nag bokkiwul ak su ma génnee àdduna nañ ma joxeel nàngam. loola moom nañ seet ne buñ ko defee ñetti xaaj ñaari xaaj na suñu caa wax dara way doon ne ñoo ko moom. buñ defee alalam ñetti xaaj benn xaaj ba ca la sañu dénkaane ne boo fi jógee nañ ma ci defal nàngam, tey bu mu tudd kenn koo xam ne war naa doon ci ne nañ ma ko joxal alal boo fi jógee déedéet ku wër sa doon rek lay sañ a wax nañ ma ko joxal nàngam. lu mu dénkaane nag te way doon yi nangu koo wéyal gannaaw ba ci seen coobare loola moom baax na doon ci sax daa waxam kuy doon nañ ko jox nàngam te ñoom ñi nga xam ne ñooy doon nangu nañoo wéyal loola day mel ne kon ñoo maye seen alal maye gu yees. nga xam ne kon kilifak diine bu fekkee ak taalibeem ca ba muy dund daa dénkaane woon ne su ma fi jógee saa alal ji nañ ma ko joxal saaf sëriñ ni ki kër gam dëkke woon mbaa leen lu foor ci alalam, na xam ne ku def alal yi taalibeem boobee ñetti xaaj benn xaaj ba rek ca lañ ko war a génneel dénkaane boobee mu ne woon na ko ko jox. waaye nag su ëppee ceerub alal yi taalibe ba dañuy laaj ña nga xam ne ñoo seq dono ba ba xam nangu nañu. bu fekkee ne ñoom ñépp ay mag yi jëmm lañ ñu mën a wéyeg seen alal te ñu wéyal loola loola mën a wéy, su fekkee nangu wuñ koo wéyal nag la ci yoon wéyal rekk moo war a wéy. te it moom mi dénkaane kat bala ñoo seet ceeru alalam dañu njëkk a seet ay borom ba noppi fay borom moom moo war a jiitu. bu bor yi génnee nag lañu door def alalam ñetti xaaj benn xaaj ba ñu génnal ko ci ay ndénkaanam ñaari xaaj ya ñu jox ko ñay donn. buñ génnee ndénkaan yi nag ci ñetteelu xaaj boobee te mu des ba tey des ba dañ koy boole ca dono ba, waaye jàppal ne fay borom moom mooy jiitu yooyu yépp. koo xam ne lam bàyyi mënta fay ay borom mbaa su fayee day jeexal dànk, kon doon amatu fa génne ay ndénkaan amatu fa. kon yaxub téere bi mi ngi toll woon ci di wax naa ku may sa doom kër di ko dëkkee ba gàllankoor am mbaa nga may ko ay yére di ko sol ba gàllankoor am, kon may ga yàqu na mu jàll nag ci wa innama yajuusu naka dana dagan lahoo ñeel ko maa la nga xam ne yoonra fu def na ko xam bi xëy ni xii ci jëmam. maanaam lam koy may te man ko koo téyeel day nekk loo xam ne xam nañ ko muy jëmm ju ràññiku ni ki kër sàngam mbaa fas sàngam mbaa oto sàngam mbaa rajo sàngam muy jëmm ju ràññiku. waaye su ne rek may naa ko nàngam ci wurus mbaa nàngam ci xaalis ni ki téeméeri dërëm mbaa million la cay baax rek mooy mu génne ko loxoom jox keneen mu téyeel ko ko. waaye moom su ko defoon ci ab koffer-for sax ne li ma ko may def naa ko ci koffer-for bi waaye génnewu ko joxe mbaa sax mu kaste ko ne li ma ko may fii la nekk fekk na wuru sa xaalis waaye génnewu ko joxe téye ko noonu rek buy faatu rek maye ga yàqu, buy bari bor rek maye ga yàqu. bu dee wuru sa xaalis bi ñu jëfandikoo moom day aaji woo mu génne ko jox keneen mu téyel ko ko bala ko mën a téyel daal mu jeneen jëmm ju ràññiku ju bokkut ak wuru sa xaalis ni ki kërig nga wax léegi mbaalu ko nuru. bu dee wuru sa xaalis moom lay baax rek mooy génne ko loxoom jox ko keneen mu téyel ko. wa amal kabiru dal mag nak wala tajusu dagan hiyasatuhu laqam gal ho ñal ko sadam ci mag nak mom meuna wéek bopam boko maye dang koy jox mu yobbu waye do ko meuna téyé su fekké sadam ci mag la ci at waye day nosor boko jox alal bu yaq ko nak kon patay mo gone gi ñoyé mo dang ko ko meuna téyé ci sart ñu la waxon rek wala yar jehudu saña delu arrajul waja fi sadaqati ci saraxam fi sadaqati ci saraxam wala tarjeu te du delu ilee jëm ci mom illa bi mirage dara ci ak don ñaan nak bo xasse saraxé ngir yalla nga moytu lolé nga saraxé won ñëwaat ci yow lumay daamantu ñak nek kan ko saraxoon da faas ni koy mirage lolé ñëwaat ci yow nak do ab dono am sañu waye day la nga saraxé mom do ko sañu jënd to bi la ko maye bu ko nangu bu fexé dal bo mi ñëwaat ci loxo mukk mukk lumay daamantu ñak ci ni ko waxé rek wala ba asayit ade shel ba mu nan min la banima ci soom la nga xamne tasaddaq saraxena bi ci mom bo saraxelu amul soow melni aw nak wala ab gat mu ne kon sañ nga nan ci soom waye neen ñu sax bañ nga def bo gën da wax ayu rek waye bañ nga defu gën wala histoire yi du sañ jënd ma la nga xamne tasaddaq saraxena bi ci mom loko saraxe mom bu ko dey jaay itam bu ko jënd ak luñ ko yombal yombal wal ba hoobu ku ñu may lin xewab bi ngir ak wort imma azaba ben mu yole moy ben mu dello al qimata khaymaja aw radda wala mu dello al hibata jemi mayga fa in faata dem rawna fa xali warnako qimatuha khaymam wa dalika lole idha kana dem nek na irade fi gis ni ando ho nak mom arad namna as sawaba yolto nul bo hobi ci kanyu may la ho ñel ko neena buñ dama may go xamni koko defuko ngir yalla ba dara da ko defé ngir bëgg am loko jox ci ko ñeñe yi defé ci bo xewne wala sax bu dé sa doomi yaay ba ni ñi jaamo ci aré wala fi xamni koku dé ñew jox la lo xamné joxla ko rek ngir dimbalé la ba dara da am lu bëgg rek ba tax mu joxla ko may kon buñ xasse xam ci firnde né mom mi joxé wut ngir yalla joxé wut ngir ak bokk ba dara day joxé ngir ñi joxaat ko kon neen do ko mëna téy rek nona faaw nga sét lam la joxoon lu wara tollu ci xeyma nga jox ko ko ba nga déllo ko jëmmi lam la joxoon su fekkee lam la joxoon raw na nag moom kon xayma ji rek moom nga koy jox moom nag araamaluñ ko sax daganal nañ ko waaye dañ ko jafe lool lool ndax kii joxe te la muy joxe bëgg luñ ko ca tegal moo tax mbaa bëgg lu ko gën a tax la muy joxe dañuy jàpp ne lum lay jaay la lam koy joxaat ñu jàppe ko mudi njëg lépp lu dagan ci jaay ak jënd dagan ca lu araam ci jaay ak jënd araam ca saye boo takk léegi ne moom bu la xasee jox xaalis mbaa wurus saye boo jox ko leneen lu bokkut ak xaalis mbaa wurus su la xasee jox ñam itam saye boy jox ko leneen lu bokkut ak ñam ndax bu la joxee xaalis moom lay baax rek mooy boo ko dee joxaat xaalis nga jox ko lu toll ne lam la jox kese yam ca te muy loxoog loxo fa saasay saasa xam nga loolu borom kersa mënu ko bu la joxee ñam itam bu fekkee ñam nga koy joxaat wenn xeet wi la noonu lay mel day aajowoo bu la joxee nga joxaat ko fa saasay saasa tamu yam képp képp bu yaari xeeti ñam ya wuutee it dutee moom bam la joxee fi saasa rek nga ko war a jox ñam yi nga koy joxaat fa saasay saasa te xam nga loolu ba tey yombut kon da ngay takk rek ne su la xasee jox daal lu bokk ci wurus mbaa xaalis ca xel ba jox ko leneen lu bokk tag xeetu wurus ak xaalis bu la xasee jox ñam ca xel ba jox ko leneen lu bokkut ak xeetu ñam ndax da ngaa waxoon ne jaay ñam jënd ñam moom faw loxoog loxo lay nekk su fekkee ne yaari xeet yi ngeen di jokklante wenn xeet waa te mañ koo denc di ko dunde daa war a yem képp képp su fekkee yaari xeet yu bokkut la mbaa mu nis koo denc di ko dunde it daa war a nekk loxoog loxo charte yooyu daje ci dafa xaw a jafe kon moom bu la joxee ñam rek ka xel ba jox ko lu bokkut ak ñam bu la joxee nag loo xam ne du wurus du xaalis du ñam nag su fekke man nga fexé ba jox ko xéetu lu bokku tak lam lay jox mo gëna woor kon ci tak tak man nga né mom bu la joxé lu xéeto wurus ba xaaliss man nga ko jox yow marchandise bañam ba dur bu la joxé xéetu ñam yow man nga ko jox wurus ba xaaliss wala xéetu marchandise xéetu bagage bu man doon ta bañ ko jox ñam bu la joxé nak lo xamné xéetu marchandise la manam bagage bu man doon rek waye mom du ñam du wurus du xaaliss man nga ko jox leneen lu bokku tak xéetu lam la jox bu doone marchandise baxna ba tam bañ tañ baña bokku wén xéer rek boko joxé ba tay wurus ba xaaliss baxna boko joxé ñam ba tay baxna mom dal na nga moytu mu jox la ñam nga joxaat ko ñam na nga moytu mu jox la xaaliss nga joxaat ko xaaliss ndax xaalissa xaaliss mom da war yamo kep tay loxok loxo ba mu nek riba ñam ak ñam dañu wara yam kep nek loxok loxo ba mu nek riba ñam ak ñam mëna apanté ci kaw yaari xéer ye baña bok ba muy lo xamné mënis ko dañ ci diko dundé waye tékkalé yoyu da xawu bari kon dal mom bu la joxé ñam bu ko jox ñam bu la joxé xaaliss bu ko jox xaaliss bu la joxé marchandise manam lu bokku tak ñam ak xaaliss wurs jox la rek xéetu bagage ba xéetu marchandise lang koy jox mana nek xéetu bagage ba marchandise waye bu mbokk xéetu lamu la joxoon bi mu la joxé marchandise ba lu xéetu ak marchandise bu la nexé mom jox ko xaaliss ba wurs dara neku ja waye nak bokoy jox yow itam marchandise ba bagage na yaari xéet ye wuté mo gëna woor ndax da am luñ cey xéet ci biir yow goor gi nga xamné ya xewlé wala yow jigéen ci nga xamné ya xewlé na nga sétlu képp ku dik jox la xaaliss té nga xamné mom da bëgg ku ko ca tégal dara fexel ba jox ko lu bokku ta xaaliss su fekké am nga fayda yi nak lam la joxon nga délo ko ko fa sa say sa lola dara neku ca ku ñew jox la aw ñam fexel ba lang koy jox yow bum nek ñam ku la jox lo xamne du xaaliss du wurus du ñam fexel ba lang koy jox ak lim la joxon ñu baña nek wenn xet baña bok wayukrahu def nasib ay yahaba mumay li ba'dhi waladihi ñel len ci domam malahu alalam ja kullahu leppam wa am shay'u dal dara din hu ci alal ja fa dalika lole sayhun ay dagan la da wax ne so ami lo ben dom da ñu sip nga jël sa alal jepp ba la ci ëpp may ko ca kenn bay ñi ci dess de sax nga jël ca lu neew may kenn bay ñi ci dess dara neeku ca ci buñu ko lool nak gis nga ñu wax ne kenn ci say doom nga may ko sa alal jepp ba la ci ëpp ak sip dong la agul ci aram te kat buñu sétlu hadith bi nga xamné kañu wax an-Nu'man ibnu Bashir xam nga né na hadith ba andé bayam mayan nako dara ci alalam bëgg yonent bi xéré né mom kat mayna doom ci di Nu'man nangam li yonent bi né ko ndax sa doom yépp nga may lu tol ni bayba né ko dedet mu né ko delul man du ma nango séré lolu naka bayib no man delu dal di dindi mayga waye gis nga rek wa ma li ñoom liñ ci wax sib rek la ba jël sa alal jëpp ba la ci ëpp may ko kenn ci say doom bayyi ñi ci dess nenañ day tax ñu bañante nga ci dess wul bëtiku jambu la yow wajur wi ndax lolé nga def di ci xaw day war dal moy nako a gis ba tisale ak ni nga xamni mom lako gis gis wa malik ñom waye fale ndax ñom neenañu su fekkone ne yonante bi wax gam wax ko kané ko ndax sa doom yépp nga may lu tol ni mu ne ko dédét mu ne ko man duma séré bu fekkone ne day lu aram yonante faaw yonante bi leral ko ne ko may ki baxut baxut leral ko bu wéré nga xamne kon ñom japp nañ ne su ayon deug deug faaw yonante bi xoppal ci digg bi ne ko lolu sañésuko bo xolé saraba nak mom lay wanena wa dalilu ala ma dhukira ma warada anna nu'man ibn bashir nahalahu abuhu shay'an min malihi wa arada abuhu an yushhida an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala dhalik فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا بانغا جانغ أكل ولدك نحلته مثل هذا قال الله قال فرجع فرجع فرد حتيته ووجه الدلالة للمشهور من الكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أمره بالرجوع وامتنع من الشهادة فدل ذلك على عدم كمالها ولو كانت باطلة لقال عليه الصلاة والسلام إنها باطلة وعلة الكراهة أن حطية الأب كل ماله أو جله لبعض الأولاد يؤدي إلى حقوق الباقين وحرمانهم ويؤدي إلى تباغضهم والمطلوب الحرص على المواصلة والموادة والعدل بينهم لي خاو داي وار دال موي بو خولي ات فيك بي موم دا فا ويفال لول لول لو ديمي ني تا بو جانغي اديس بي موم اك ني مو ديكي اك نامو دوخي مو نيك لو ديسا ديس واي دال لول موي جيس جيسو ات غيروم مالك سي لو ديمي نونو ولا باس ايت أن يتصدق مسرق على الفقراء ويناكنا بماله تعلم جاء كله لبم لله غري الله منينك بنيو سأل الجب قول بيتكو سرح كوني نيو دولي تيال تخ وعينك لولو نيانا نيوكت بفاكيني كناو بطنغي توق تيغو ريچو بافك نغا أمن جابور قو خمني دغي جاخلي تلولين دي تندلي ديدير لولا أبنا دف ممدال so genné da nga wara dundé ak la nga xamni mo nga wara dundalé sa njabo do nopi nak la dess aw kay lolé nga joxé ko ci yoonu yalla sarax ko ñi neew doolé ba neneen noko def ci yoonu yalla rek loolu tabu nañ ko lool neena ñu sax bu fekké ene am nañu wara dundal ño xamné bu joxé lam yor du am lu leen dundalé leneen té dalti aram kon muy joxe lolé ndax ñoñé ci lu dund mom la war kon nak di nga amul fenn fu mu ko sukkandiko lu may ca lola wol beuti ku joxe ko ben yon nona fasté ay loxom lolou da yaldi aram wa man wahabakum ay hibatan ak maye falam yahusha te laqko manam te jeluko al mawhum kany may lo ñel ko hatta marida fatawat al wahibu ajmaye ja aw aflasa wala bu falasu ma wala bu sisiru falay sa lahu di ko ñeel hina sun ci waxtu wowe qabduha nga bom nga xam nga dañ newon maye bala soti nga jëli ko mais nak bu fekke may nañ la nga yex ko jëli ba galankor am galankor nak moy kala mayon tawat na tawati fatu mbam far fatu mbam bari bor bañ taxaw ko diko ci sur di faye lam yoron bor ya mu ne kon jeex na mu do ko jëlé te legi may nga yakuna walaw maata donte faatu won al mawhubu kany may la ho ñal ko kana ko nek li wara sati di ñal way donam al qiyamu taxaw ga fiha ci may ga halal wahibi ci aji maye ja as sahih ji aji wex bu fekkone nak waaja nga xamni mo maye mom faatu wut amul ben galan ko mom biñu mayen ci bopum rek mom mo faatu koyit ay mbokam moy ñako wara don man nañu dem jeli may ga ne ko ay yow kat sun mbok mi nga mayen mom genn aduna way nun may ga la ni jël fi kon bu yamale tamayon fatu bama am galankor ak tanu mayen mom fatu bama am galankor tanu mayen mom fatu ba mu am galankor du teñu mëna jëli may ga wa man habsa ko xubus li daran kër fa yé mom kër ga ala ma nek na ci nga xamné jaxala ha def nako xalé ci mom in hisan dem laqef nako xamna mo ci ñëk fatu am ga dafa jallu ci ci xubus le waxon na né xubus le ak waqaf le ño bok mahna leralon na itam mahna ma moy jëm bi nga xamné ya ko mom nga xam jarign la fete la yalla bu la nexé nak nga bolé ci waxale nga bëgg ñu défé ko nak bu la nexé itam joxé rek nona atté kat bu ba iliman ba sét nu mu gëné ñu doxalé ko nona lu ci nek baxna bu la nexé sax jëm jëm momoko dëgg dang ko luyé rek niki yow nga luyé kër rek def ko daara ji ñi jàngé ba fu ñu néw doole ñi di fatu bu liyas bi jeexé mu jeex lool lepp téw ko nek xubus le ba waqaf le loko ci tuddé baxna li waxu nak moy su fekké da nga ni kër gi xubus le nako waqaf le nako dal kon néna sart yo ci joxé rek mom lañuy top do bëgg ñu doxalé ko koy non lañ koy doxalé waye nak na ag ci ñamu jëm jëk galankor di am